الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ سن خطر یس اس مدد منگان چھے یس اللہ تعالیٰ ہدایت دی تس سن گمراہ کرن وول کان دے یس گمراہ کر تس سن ہدایت دن وول کان دے چھے اس امیش گواہی دیوان کی چھن کان معبود برحق سوائے اللہ اس کن چھو یس نکان شریک چھو دے چھے اس امیش گواہی دیوان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سن بند دے تم سند رسول پتمس خطبس اندر اس وچان سورۃ البقرہ امچ 115 نمبر آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم یہ وچھ اس پاکن تیم ساتھن یہ وچھ اس حدیثوں کی ذریع کہ مسلمان کیوں زن رخ کران چھ پانی نماز اندر قبلس کن تو آخمز وچھ اس شکات کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تمہ نماز پڑھان تو پتہ تم پہ رخ کن طرف گسان اتھے پاٹ یا صحابو پر نماز ام پت نماز ام سات پڑھ تو ام سات اس ابر امن لوگ نا پتہ کی قبل کپر اور تم پتہ یم سات آفتاب درو تو امن لوگ پتہ اچھن اسمس قبلس کن نماز پڑھمس کی اور پتہ وچان آیت گئی نازل وللہ المشرق والمغرب بے اللہ تعالیٰ سند مشرق تو بے مغرب فأینما تولوا پس یوکن تو تی رخ کرو فثم وجہ اللہ پس تکن اللہ تعالیٰ سن چہر ات ون میں تی پت کن کہ اللہ تعالیٰ سن بت یہ ثابت مگر اس وچان کہ ات ہیکو نس کان تشبیہ دت کیاز اللہ تعالیٰ چھ لیس کمثلہ شیء تسو چھ نکان وہو السمیع البصیر بے سہ سٹھا بوزن وول تو سٹھا وچن وول گو اس لیے اس بت یہ ثابت ات پہ ایمان مگر اس کان تشبیہ دان ات بتس کھی اس پہ اللہ تعالیٰ لائق امچ کان کیفیت کان ہک بیان کرت کی اور یہ وچان وچو کہ مے وون تی پت کن کہ اس کرو کوشش یتن تاز یتن واریاہ لک تم تسان یمن نا پتہ آسان کی کہ صحابو پہ ونیک تھی یم صالحین تمن ہند عقیدہ کیا اس ات بارس مز کہ اللہ تعالیٰ کتن چونکہ مسلمانس یہ چیز زان ضروری کہ اگر اللہ تعالیٰ عرشس پہ مستوی بلند کہ سوال یہ پرسن کہ اللہ تعالیٰ کت یہ پان یہ سوال پرسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم وچو اس کت پہ اور اس لیے کا نو سوال کہ امچ تصدیق کر بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پتہ وچو تھی قرآن آثار قرآنس اندر آیات پتہ وچو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحابن ہند آثار تم کیا سمجھان اس بارس مز اور گڈنک یہ سمجھن کہ اس استوا ونان یعنی اللہ تعالیٰ چی مستوی عرشس پہ اس استوا یہ استوا یستوی فعل یم عربی زانان آسن تمن لگی یتہن پتہ اور ام پتہ وچان استوا یس ونان یہ قرآنس اندر یا عربن اندر مختلف معنان مز گڈنک وچو اس استوا ونان اللہ تعالیٰ سے مستوی عرشس پہ تو گڈ وچن یہ استوا کمن کمن معنان مز وچان اخ معنی ات استواس مکمل گسن پور گسن سہ وچان قرآنس اندر امس وچان وہم سور سورت یوسف آسمان شان چیز دو نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان ولما بلغ اشدہ بے یم ساتن یوسف علیہ السلام ووت پنی مضبوط عمری وستوا بے گو مکمل اتن آئی وستوا اچا استوا اسن فیل شی آو اتن چھ مکمل گسن کس مانا یعنی مراد سے ساتھ یوسف علیہ السلام پنی مضبوط عمری ووت بے کامل سبجو آتیناہ حکما و علما اس کور امس عطا حکمت بے علم گو اتن آو یہ اکس مانا سن سو گو مکمل گسن ام پت وچان چھ اس دویم مانا چھ اس برابری ہوں برابر گسن اس وچان کنتاجیم سور چھ سورۃ الزمر اس اندر چھ نو نمبر آیت اللہ تعالی فرماوان اتن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا چھا مستوی برابر چھا تم یم زانان آسن بے تم یم نہ زانان مراد زان و نزان و برابر آسا گو اتن چھ استوا یستوی یہ آمد کس مانس من برابری ہندس مانس ام پت وچان چھ اس تریم مانا چھ قصد قصد کرن اس وچان قصد ام سات آسان چھ ام سات چھ استوا الا حرف آسان سر اس وچان اکتاجی ہند سور سورۃ فصلت کہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماوان ثم استوى الى السماء وهي دخان تم پت کور اللہ تعالیٰ قصد آسمان کن ات حالت مز کہ یہ دہ یعنی تم پت بن اللہ تعالیٰ کت آسمان ست آسمان گو گوٹ اس دہ ہو گو اتن اس آو یہ فیل استوى الى السماء ات گو مراد قصد کور اللہ تعالیٰ کوکن آسمان گو تران سے اکاس فیتی یا پت کن تم وچھو سورۃ البقرہ سے اندر ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات تم پت کور اللہ تعالیٰ قصد آسمان کن بنائنم درست درست کت آسمان سات آسمان گو اتن آو یہ قصد کس مان آس مز گئی ترے مانا اور پت وچان اس زن ثورم مانا چھ یت مانا اس مز یہ مانا چھ کہ اس پٹ اس وانا چھ اللہ تعالیٰ چھ مستوی کس پہ عرشس پہ اور سمانا کیا چھ آت تم سات چھت علا آسان سے استوا سے حرف مانا چھ آسان بلند گز مانا کیا آسان چھ بلند گز الو وچھتو تھی اس وچان تیتاجی سور سورۃ زخرف اس مز وچان چھ تروہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ کران سوارن ہند ذکر کیونکہ انسان چھ کھسان نائے چھ کھسان سوار یا سوار چھ اونٹ چھ آسان ات چھ کھسان سوار اللہ تعالیٰ اتن پت ذکر کران امہ پتہ لتستوو علی ظہورہ تم پت گھو تھی مستوی ام سندس امن ہندس پشتس یعنی تم مطلب بلند گھو تھی امن جانور یا ام کس آسان ناو آسان ام کس کت پہ پشتس پہ اچ بلندی ہند مانا ثم تذکروا نعمت ربکم تم پت کرو تھی ذکر پنس رب سن نعمت اذا استویتم علیہ یم سات تھی ات پہ مستوی ات پہ سوار پہ گھو اتن شامت الو یعنی بلندی ہند مانا ام پت وچان چھ اس کہیم سور سورۃ ہود ات میں سویتا جی نمبر وچان اس آیت ات مز تشان یم سات نوح علیہ السلام سن ناو یت مز سہلاب کے وقت ام کھت بے مومن کھت امس ست اور ات نائے متعلق تون اللہ تعالیٰ قرآن سندر اتن وسطوت الجودی یا سا گئی یہ ناو مستوی کت پہ جودی پہاڑس پہ مراد بلند گئی ات پہاڑس پہ مگر وچ وچن نائے ہند مستوی گسن چھ سمجھان کیا ناو چھ سمجھان اس لیے طرح پھر نائے نائے ہند مستوی گسن کیا گو اتھے پاٹھ وچان چھ انسان چھ سواری پہ کھسان امس پتہ مستوی گسن کیا گو مگر یم سات اس اللہ تعالیٰ سن مستوی ونان سہ عرشس پہ اس ونان امس کیا چھ زانا صرف کس اللہ تعالیٰ کیاز اگر تہ کھا ون اللہ تعالیٰ کت پہ چھ مستوی عرشس پہ اس ونان امس کیا چھ چھ اس معلوم کی اس کیا چھ ونان امس اس چھ امس ونان دپان چھس سہ چھانا اللہ تعالیٰ زانا کیتھ چھ یہ دپان چھ اور نہ اس دپان یل نہ چھ ذات ہند کیفیت معلوم چھ کی اس لیے تسند مستوی آن کیفیت تھی گھن معلوم کھین یہ وٹھ کر ویل اللہ تعالیٰ سن ذات کیفیت چھ اس پتہ کی اس لیے اس کیا ونو یل نہ پتہ اللہ تعالیٰ کیوں چھ یل نہیں پتہ چھ کی تمہیں مطلب گو اس ہکو نہ ونتھی ات بارس مز کہ تسند مستوی گھن کت پہ چھ اس ونان تسند مستوی اس گھن چھ عرشس پہ اس ونان کہ اس کران مانان ات چھ انکار کران کی کیا یہ سد قرآن سنت سد مانن چھ یہ تشبیہ تہ دمو نہ ات کی کیاز ییل اللہ تعالیٰ ہو چی نہ کھانا تشبیہ تہ ہکو نہ دت کی انکار ہکو نہ کرت ات کی تعویل ہکو نہ ات کرت کی کیٛازِ چھِ مانُن ہُپٲرۍ چھِ سۄ أسۍ وٕچھان أسۍ چھِ وَنان أمِس کیٛازِ تَتہِ چھِ معلوٗم صرف کَتھ اللہ تعالیٰ اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ تہِ وٕچھ اَسہِ اَمِکۍ ژور مانا اِستِواج ژور مانا پَتہٕ وٕچھ اَسہِ اَتھ کُس مانا چھُ اُلوٗ یعنی بُلندی ہِنٛدۍ سُہ مانا چھُ أسۍ چھِ وٕچھان گۄڈٕ وٕچھو أسۍ یُس یہِ عرش چھُ چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ چھُ مُستوی عرشَس پٮ۪ٹھ اور یہِ عرش چھِ وٕچھان أسۍ کیٛاہ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مخلوٗق أسۍ چھِ وٕچھان سِلسِلَت الاحادیث صحیحہ اَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ 109 نمبر حدیث چوٗنٛکہِ أسۍ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ قرآنَس منٛز أسۍ پَران چھِ مشہوٗر آیت آیت الکرسی أسۍ چھِ وَنان تَمہِ ساتہٕ وسیع کُرسیُہ سماواتِ وَل یعنی تٔمۍ سٕنٛز یُس کُرسی چھِ سُہ چھُ وسیع آسمانن پٮ۪ٹھ زٔمیٖن وُسعت تھاوُن اور ییٚتٮ۪ن چھِ ییٚمہِ حدیث سۭتۍ اَتھ تشریح گژھان أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ حدیٖث اَندر اَن أبی ذر یہِ چھُ ابوٗ ذر رضی اللہ عنہ رِوایت کران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرمو فرموکھ مس سماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملکات بارض فلات وٕچھتو تُہۍ ییٚتٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھووُکھ سَتھ آسمان کُرسی ہِنٛدِس مُقابلَس منٛز سَتھ آسمان کُرسی ہِنٛدِس مُقابلَس منٛز گۄڈنٮ۪تھ کَتھ کوٚرُکھ تقابُل پانہٕ ؤنۍ مُوازنہٕ سَتَن آسمانَن تہٕ بیٚیہِ کُرسی ووٚنُکھ کہِ مس سماوات سبو فِل کُرسی یہِ چھِنہٕ سَتھ آسمان کُرسی ہِنٛدِس مُقابلَس منٛز کہِ لا سِواے کِتھ پٲٹھۍ چھِ کانٛہہ حلقاتٮ۪ن مُلکاتٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ اَکھ رِنٛگ آسہِ حلقہٕ اَکھ پٮ۪ٹھ کُر آسان چھُ یہِ آسہِ ترٛٲیِتھ مُلکات گوٚو یُس چلاونہٕ یی پَتھر یی تھاونہٕ دَپان یہِ ہسا چھِ اَکہِ حلقٕکۍ پٲٹھۍ بے اَرجِن فلات یِتھ پٲٹھۍ کھُلہٕ زٔمیٖن مٲدان آسہِ تَتھ منٛز آسہِ اَکھ حلقہٕ اَکھ گوٚو اگر کھُلہٕ مٲدان مانو أسۍ کھُلہٕ مٲدانَس منٛز مانو أسۍ لۄکُٹ رِنٛگ تھٲیِتھ اَتھ کیٛاہ پٮ۪ٹھ یعنی أسۍ وَنو مٲدانَس منٛز ییٚلہِ لۄکُٹ کوٚر تھاوو پَتھر مٲدانَس مُقابل کیٛاہ چھِ اِنکَریج چھِ اَسہِ کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ فرمووُکھ سَتَن آسمانَن ییٚلہِ مُقابل کَرو کَتھ سۭتۍ کُرسی سۭتۍ تیٚلہِ چھِ کیٛاہ چھِ یہِ کہِ سَتھ آسمان چھِ کٔرِتھ بَران یہِ کُرسی چھِ کَتھ بَرابَر کھُلہٕ مٲدانَس بَرابَر فِلحال کٔرٕکھ یہِ اَتٮ۪ن مُوازنہٕ سَمجووُکھ سَتَن آسمانَن ہُنٛد یُس ووٚنُکھ کہِ وُسعت کیٛاہ چھُ کَتھ مُقابلَس منٛز کُرسی ہِنٛدِس مُقابلَس منٛز گوٚو کُرسی نِش چھِ سَتھ آسمان أہٕنٛز وُسعت چھَنہٕ مُجرٲہی کُنہِ یِم چھِ تِتھَے پٲٹھۍ پٲٹھۍ اَکھ ہلکہٕ رِنٛگ چھُ أکِس کھُلہٕ مٲدانَس منٛز گوٚو یہِ اوٚتُے اَکھ اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ وۄنۍ فضل العرشِ علی الکرسی یہِ پَتہٕ دوٚپُکھ کہِ یُس زَن عرش چھِ اَمِچ فضیٖلت یعنی کوتاہ چھُ بوٚڑ اَمیُک مُوازنہٕ ییٚلہِ مُقابل کَرو کَتھ پٮ۪ٹھ کُرسی پٮ۪ٹھ وٕنۍ تُہۍ چھِو اوٚتانۍ أسۍ سَتَن آسمانَن کَران مُقابل کَتھ سۭتۍ کُرسی سۭتۍ تَتہِ چھِ معموٗلی سَتھ آسمان یہِ ہلکہٕ اَکھ کھُلہٕ مٲدانَس منٛز گوٚو اَتٮ۪ن آو کھُلہٕ مٲدان وٕ اَتھ آو وَننہٕ یہِ کَتھ مُقابل آو کَرنہٕ یعنی أسۍ آو وَنہٕ کھُلہٕ مٲدان یعنی کُرسی ہِنٛدِس اَتھ ماناہَس منٛز اَمہِ پَتہٕ پَکان چھِ أسۍ برٛونٛٹھ ییٚتٮ۪ن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرشَس کیٛاہ چھُ بَجر کَتھ پٮ۪ٹھ کُرسی پٮ۪ٹھ فرمووُکھ کانٛہہ فضلہِ تِلکَل فلاتِ علی تِلکَل حلقہ یِتھ پٲٹھۍ اَتھ مٲدانَس فضل چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ کٔرِتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ یہِ کوٚت ووت یعنی کُرسی ییٚلہِ سَتَن آسمانَن ییٚلہِ کَران مُقابلہٕ کَتھ سۭتۍ کُرسی سۭتۍ تَتہِ چھِ سَتھ آسمان کَتھ بَرابَر کٔرِتھ بَرابَر کُرسی کَتھ بَرابَر چھُ کھُلہٕ مٲدانَس بَرابَر مگر تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ وۄنۍ کُرسی اَتھ کھُلہٕ مٲدانَس کَرو بیٚیہِ عرشَس سۭتۍ مُقابلہٕ تیٚلہِ چھِ أمۍ کُرسی اَکھ رِنٛگ اَکھ ہلکہٕ اَکھ أکِس کھُلہٕ مٲدانَس منٛز گوٚو بَنیو عرش اَکھ کھُلہٕ مٲدان اَتہِ ہیٚکہِ اِنسان اَنداز کٔرِتھ وُسعت کیٛاہ چھِ کَمِچ عرشٕچ ییٚلہِ اِنسان تہِ وٕچھان چھُ اَتہِ چھِ اِنسان تَران فِکرِ کہِ وُسعت کیٛاہ چھِ تہٕ أسۍ یَتھ زٔمیٖن منٛز چھِ یہِ کیٛاہ چھِ تیٚلہِ یعنی أسۍ وَنو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پویِنٛٹ ترٛاوان چھِ پٮ۪نہٕ سۭتۍ ڈاٹ یہِ چھُنہٕ باسان کیٚنٛہہ پَتَے اِنسان کَرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارَس منٛز تِمہٕ کَتھٕ یِم نہٕ أمِس شوٗبَن کیٚنٛہہ یہِ کَرِ تہٕ کَرِ کیٛاہ تَوَے وٕچھِو تُہۍ یعنی مُسلمان أمِس چھُ ایٖمان تِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ یِم اللہ تعالیٰ ووٚن یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ایٖمان تھاوُن یِمَن پٮ۪ٹھ ایٖمان تھوٚو بہٕ دۄہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو اور مومِن تھاوان تِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ ایٖمان اور ییٚتٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن سَمجووُکھ کہِ اَتہِ کوٚر اَسہِ فِکرِ عرش کوتاہ کیٛاہ بوٚڑ چھُ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ تہِ وٕچھ اَسہِ اَتھ عرشَس مُتعلِق کیٚنٛہہ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ وٕچھان کٔہِم سوٗرٕ چھِ سوٗرت ہوٗد اتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ سٔتِم آیت اللہ تعالیٰ فرماوان وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام بیٚیہِ اللہ تعالیٰ چھُ سُہ ییٚمۍ آسمان کٔرۍ پٲدٕ بیٚیہِ زٔمیٖن کٔرٕن پٲدٕ فی ستۃ ایام شیٚن دۄہن منٛز یِمن شیٚن دۄہن ہُنٛد یہِ دۄہُک وقفہٕ کوتاہ زیوٗٹھ اوس یہِ زانان کُس بہتر اللہ تعالیٰ ہے مگر أسۍ چھِ سمجھان یوم اور دۄہٕچ مقدار چھا مُختلِف آسان تہِ چھِ مُختلِف تہِ چھِ قۄران سۭتۍ تران فِکر دۄہٕچ مقدار چھِ ساس ؤری تہِ سانہِ حِساب دۄہٕچ مقدار چھِ پنٛژاہ ساس ؤری یِتھ پٲٹھۍ قۄرانَس منٛز وٕچھان چھِ أسۍ گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ فرماوان سُہ چھُ سُہ ییٚمۍ آسمان کٔرۍ پٲدٕ بیٚیہِ زٔمیٖن شیٚن دۄہن منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان وَ کانا عرشہُ علی الماء بیٚیہِ تَسُنٛد عرش سُہ اوس کَتھ پٮ۪ٹھ آبَس گوٚو آسمان زٔمیٖن بَناونہٕ برونٛٹھ وٕچھان چھِ یہِ عرش اوس کَتھ پٮ۪ٹھ آبَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ قۄران یہِ چھُ تَران سُہ فِکرِ چھِ حق اللہ تعالیٰ وَنان مےٚ کیٛازِ بَنٲو یِم آسمان تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس مُسلمانَس ؤنِو آسمان زٔمیٖن کٔژ بَنے تُہۍ وٕچھو أمِس بِچارَس چھُنہٕ پَتہ کِہیٖنۍ یہِ چھُ پریشان ژھٕنمُت کٔرمٕتۍ کِنۍ تھوٚو لوٗکو یہِ چھِ دَپان یہِ بَنٲوٕکھ رسول اللہ سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس چھُنہٕ اَتھ تہِ جواب پَتہ یہِ حدیٖث کَتہِ گَیو صحیح مگر وۄنۍ کَتھا پٔچ پَتہٕ پٮ۪ٹھ یہِ بِچور چھِ أتھۍ کَتہِ تھپا کٔرِتھ پَتہ چھَس نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ قۄران وٕچھُن نہٕ کینٛہہ سُنت وٕچھے کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اللہ تعالیٰ وَنان یہِ آسمان زٔمیٖن بَناونَس منٛز کیٛاہ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد اِرادٕ اللہ تعالیٰ فرماوان لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہِ سُہ آزمایو تۄہہِ تۄہہِ منٛز کُس چھُ عملہِ ہِنٛدِ اعتبارٕ بہتر گوٚو آسمان زٔمیٖن آمُت چھُ بَناونہٕ سانہِ اِمتِحان خٲطرٕ آزمٲیش خٲطرٕ کہِ اَسہِ آزمایہِ پَنُن رۄب کہِ کُس چھُ اَسہِ منٛز عملہِ ہِنٛدِ اعتبارٕ بہتر اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ او اَتٮ۪ن تٔر اَسہِ یہِ کَتھ فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش اوس گۄڈنٮ۪تھ کَتھ پٮ۪ٹھ آبَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ سٔتِم سوٗرٕ سوٗرت العراف 54 نمبر آیت ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام بے شک تُہُنٛد رۄب چھُ اللہ ییٚمۍ زَن آسمان تہٕ زٔمیٖن کٔرۍ پٲدٕ شیٚن دۄہن منٛز ثم استوى علی العرش تَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ مُستوی کَتھ پٮ۪ٹھ عرشَس پٮ۪ٹھ بُلند گوٚو سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ عرشَس پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ 32 سوٗرٕ سوٗرت السجدہ اَتھ منٛز چھِ 5 نمبر آیت أسۍ وٕچھان اللہ تعالیٰ فرماوان یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تعالیٰ چھُ تدبیٖر کران امرٕچ حُکمٕچ من السماء الى الارض آسمان پٮ۪ٹھ زٔمیٖن کُن آسمان پٮ۪ٹھ کوکُن زٔمیٖن کُن ثم يعرج الیه تمہِ پَتہٕ چھِ کھسان یہِ امر یعنی کیٛاہ سَپدِ گژھان کَس کُن کھسان اللہ تعالیٰ سٕے کُن گوٚو أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اللہ تعالیٰ چھُ بُلند عرشَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ آیاتو سۭتۍ واضح گژھان یُتھ تَران فِکرِ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بُخارِس اندر چھِ 3191 نمبر حدیٖث عن عمران ابن حُسین یہِ چھُ عمران ابن حُسین رضی اللہ عنہ اَتھ منٛز چھُ برونٛہہ کُن حدیٖث منٛز آمُت قال رسول اللہ فرمو کان اللہ اللہ تعالیٰ اوس وَلَم یَکُن شَیْءٌ غَیْرُہ اوس نہٕ تٔمِس وَرٲے کانٛہہ چیٖزٕے وَ کانَ عَرْشُہُ عَلَى الْمَاءِ اور بیٚیہِ تَسُنٛد عرش اوس کَتھ پٮ۪ٹھ آبَس پٮ۪ٹھ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ وَنان اَوَل تٔمِس برونٛٹھ اوسُے نہٕ اور پَتہٕ یہِ تُہۍ وٕچھان چھُو یہِ آسمان زٔمیٖن تارک زوٗن آفتاب اِنسان جِن مَلک یہِ سورُے وٕچھان چھُو یہِ چھُ پٲدٕ کٔرمُت کٔمۍ اللہ تعالیٰ تَوَے کیٛاہ چھِ صحابہ تِم تہِ ٲسۍ اَتھ تٔچھنہِ منٛز تِم ٲسۍ وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَپان ٲسۍ حل نارا ربنا یوم القیامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ وٕچھو نہٕ حظ پَنُن رۄب کَمہِ دۄہ قیام کَمہِ دۄہ کیٛازِ یہِ چھِ تہِ بٔڑ بارٕ نعمت أکِس مُسلمانَس مومِنَس خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ٲخرَتَس منٛز پَنٕنِس رۄبَس وٕچھِ کیٛازِ تُہۍ وٕچھِو أمۍ کَس سجدٕ کوٚرمُت أمۍ کَس منٛز چھِ عبادت کٔرمٕژ أمِس چھِ پَتہ کہِ یہِ اوس میون رۄب أمِس چھِ پَتہ یہِ چھُ میون رۄب أمِس چھِ پَتہ أمِس چھِ کایِنات بَنان اور یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ چھُ واقعی بٔڑ بار یعنی نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یِمَن مومِنَن کہِ یِمَن یہِ دیٖدار ہاونہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اور اَمہِ پَتہٕ بُخارِس اندر وٕچھان أسۍ 7414 نمبر حدیٖث تَتٮ۪ن چھِ آمٕژ یِہٕنٛز ذِکر وَقانہ عرشُہُ عَلَى الْمَاءِ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد عرش اوس آبَس پٮ۪ٹھ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تَمہِ پَتہٕ کٔرۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد آسمان تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ مُستوی عرشَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ نزوٗل چھُ تَسُنٛد ثٲبِت أوش وشان قدرت الحديث وشو أوش بخاري وش كاشت 15 نمبر حديث شيء بخاري كاشت 15 نمبر حديث عن أبي هريرة إيش أبو هريرة رضي الله عنه رواية كران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو فرمو قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فرمو نزول چ فرماوان سون رب تبارك بابرکت چو وتعالى بے بلند چو نزول چ کران سون رب كل ليلة هر إلى السماء الدنيا دنیاوی آسمان اس کون دنیاوی آسمان گو سا آسمان جس اس بوزن چو ایوان یتمن تارک چو حين يبقى ثلث الليل الآخر يم سات باقي روزان چه رات هند آخر تريم حس تي گو مراد اگر اس رات کرو کت حس تريس اگر رات کرو تريس تم کرو عشاء پٹھ صبح چه اذان تي کن تم کرو مغرب پٹھ مغرب پٹھ کیا جی اللہ تعالیٰ شمانان وَأَتِمُّ سِيَامَ إِلَى اللَّيْ تُوش کرو روز پنی پور رات تي اس کو تنش کرا روز پنی پور روز مغرب است وہ اگر مغرب پٹھ ساتھ مغرب اذان گسان چھ مغرب وقت شروع گسان چھ اس پٹھ ہم ساتھ پت صبح کیا وقت شروع گسان چھ انسان اذان ایمان چھ دن اہ درمیان گئے رات اگر اس تحس کرو ترین حسن منس روی تو تی گوڑنی زو حس یال پت تی ترین حس روی اخری اہ ترین حس منس نزول فرماوان اللہ تعالی سمائی دنیا سکن ان نزول چھ سکت وش کہاں دپان نز گو نزول کی کرتا ہے کیا سنا گوتے دپان گئی تس رحمت تیلو سا بچن وقت میں تس رحمت کو اگر رحمت مراد اچنا چھ تیل چھ ویچ الفاظ تیل ون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزل رحمت ربنا سین اس رب سس کوش وسا رحمت ویت پوچھ پڑ ون ہنتے مگر اچن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سات رسن ترین حصہ باقی روزان چھے آہ ترین حصہ میں سے نزول فرماوان سون رب تبارک ایز دن کیا بابرکت چھو و تعالی بے بلند چھو سمائی دنیا سکن اور اتن حصہ نزول چھے اتن من بتائی دی کیونکہ نزول کرن چھے اللہ تعالیٰ سن صفت اشی نزول مانا کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یلی نزول مانا چھے انکار چھس نے کران چھے این پتن ونے کا اس تشبیہ جو دیوان تشبیہ کو نتی کیا جی کہ یل نہ تے اللہ تعالی دمون جل اللہ سن ذات پتہ چھ کہ کس کے تک اس بن تھی نزول کی کوش اس ونا امش کیا چھ زانا کس اللہ تعالی کیا چھ چھنے معلوم کی تشبیہ دی مون اس کیا جی انسان سن نزول چھنی کی جون بے کون چیز کو نزول کی مسن کی کیوں کہ تشبیہ دی مون اس کون سے تعبیر تے کرو اس کی اس تھوان چھ اس پیٹھ اتھے پٹھ ایمان اور یہ چھ حق سے پوس یہ یتن چیزن پیٹھ اس ایمان چھو تک چھ اس پیٹھ کیا ایمان حقیقت چھتی اور ایم پت مشان چھ اس پت فرموک یقولو اللہ تعالیٰ ش فرماو یعنی انسان نزول کران چھ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ اس لائق چھو ایم پت ونا اللہ تعالیٰ من یدعونی اس پکاری میں فاستجیب لہو پس بکر امس کو یعنی توش مسلمان دپان اکثر کوشش تھومت یاد پش آخرت گوس وتھن تو پتہ گوس اللہ تعالیٰ کیا سہ توے ونانے گو یتن وچان کہ اللہ تعالیٰ فرماوان کس کر مے کن دعا فاستجیب لہ پس بہ کرس قبول من یسالونی کس منگ مے فاعطیہ پس بہ کرتس عطا من یستغفرنی کس کر مے استغفار فاغفر لہ پس بہ کرتس کیا وہ اتن وچان اسی کہ نزول سابت ات ہک انکار کرت کان توے اسی موضوع کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرص پہ اہم امید بار کیا لوگ ہلاک گمت اتھ بار نئی نئی عقائد زامت پتہ اڑو کور انکار اڑو دل تشبیہ اڑو دل کر تعویل اڑو کیا خان مگر اس صحابہ ہن وت اس وٹ پوٹ وت تک کر نہ تھا تت وجہ علم الکلام بخشا بخشی لگ ان چیزن من ہپر تا فلسف یونان تین تج دس انسان لوگ وچن وہ فلسف لگ بج بج کت ون انسان باسا شاید کس تین بڑ کتھ کر مگر تک اس کر جہال تج کت ات اس نچن کی مگر لوگ ات کیا تچن قدرتی اتھ حالات تہ پتہ اور یتن وچان گوٹن تچان کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماوان اور یہ نزول توے تک اللہ تعالیٰ مستوی کت پہ عرشس پہ ام پتہ وچان یل تریم سور نمو آل عمران پانچوجہ نمبر آیت یم سات عیسیٰ علیہ السلام متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان اس ایمان ات کت پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ عیسیٰ علیہ السلام ون کیا زندہ مگر سہ اللہ تعالیٰ تلمت کوکن ہر کن سہ اللہ تعالیٰ کورمت کیا فی الحال ہر کن اور پتہ پتہ یم سات قربی قیامت یہ تمہ سات وس بی کس عیسیٰ علیہ السلام یہ حق تک اتن کا شک اتھ مز پیو تھی قرآن آیات تہ ات مز اور پتہ پیو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کثرت سا تین سات تہ مز وس کس عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کثرت سان احادیث مگر ات مز تہ گئی واریاہ لوک ہلاک تمو تہ سمجھ نی قرآن کی اس پہ صحابو سمجھمت اس توے سو تہ بار بار ونان یتن یہ اہم چھ کہ اللہ تعالی سن کلام کتاب یتن یہ اہم چھ رسول اللہ سن طریقہ سنت تتن چھ اہم سے اہم یہ کہ یہ قرآن سنت یہ سمجھن صحابن ہند اہم یہ اہم کیاز نہ کر ہر اک انسان دعوا دے بس حقس پہ مگر یم سات ام سن طریقہ صحابن سے رلاوان چھ اتی طرح فکر حقس پہ چھ اتی کنا کہ گو توے چھ یہ واریاہ اہم کا یتھ مز تہ مے پتھ کن تہ مثال دیت شیشک زہ پٹ آسان یم پٹ بے شک اخ پاور تھوان ام سات انسانس نظر یوان صاف مگر یوتھ نا فریم ہم شیش پٹن تتھے پہ رٹ اس پہ رٹن نت یہ ادل بدل بوز گو فریم اہمیت چھ کم کس کیاز فریم چھ ہمن دون ونی پن ایکسیز برابر رٹا تاکہ یہ سو تک گو یل صحابن ایکسیز رٹا تک قرآن حدیث سمجھن نا تو وچھ انشاء اللہ تعالی اپر کیا خیر خیر اور یتن وچان چھ آل عمران سندر وچان چھ پنجہ نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمان اذ قال اللہ یم سات اللہ تعالیٰ ون کیا ون یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک بے شک بس وفات دن وول اس اتن یہ وفات دن وول اڑن کور مطلب دپک عیسیٰ علیہ السلام وفات گمت مگر سرچ قرآن سرچ حدیث کن تروک نظرا توے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یہ کات کہ حدیث صحیح انما العلم بالتعلم رسول اللہ فرمو علم ہچن سلم کم سر ہچن سر مگر مصیبت یہ مسلمان سے تمام علوم من ہچن علم حاصل کران مگر یل قرآن سنتکان تب دپا کر پانے اور تھٹ تھٹ پتہ پران اخ آیتہ ات کڑا پن معنی دو خبر کتن یہ پتہ پہ صحابن ہند ون تین استادو امو ائمہو محدثینو امو سمجھ سوری آسان سوری سمجھ پکان استاد سند مگر ات پہ مصیبت تس مسلمانس یس استاد غلط لگ سہ تباہ پناہ توے اللہ تعالیٰ سے منگن یہ کت کہ اللہ تم لوگ سمکھاو یم اس صحیح وقت کیا واریاہ اہم اور یتن وچان یتن انی متوفی کا قرآن مز گمت یہ وفات کت معنیس مز یعنی کھ مدت پور کرنے کس معنی قرآن ون نا وفات یم سات اخ انسان شخص شنگان ات تم اللہ تعالیٰ کیا کیا وفات مگر وچان ہور زندہ آسان گو یتن ون اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمان اذ قال اللہ انسان اللہ تعالیٰ ون یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا بے شک بس سے کیا چون مدت پور کرن وول وفات دن وول و رافعک الیہ بے شک بت بلند کرن وول پانس کن بلند کرن وول پانس کن وچو تھی یم لوگ ونان کی واجہ اتنس وفات مراد کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تس موت آم وچو تھی عجیب کیا تل کیا مطلب اللہ تعالیٰ سن ون بس بلند کرن وول کس کن پانس کن تل کیا مطلب ات گو یل انسان وچان بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کثرت سا کہ عیسیٰ علیہ السلام بسن کور بھی قیامت وز اور یتن وچان گو اتن تہ وچان کہ اللہ تعالیٰ رافعک الیہ بے شک بت بلند کرن وول پانس کن گو اللہ تعالیٰ کت مستوی عرشس پہ ام پتہ وچان ویٹ پوٹ کت یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کھج ہر کھج نا گوڈنک آسمان پہ کھجا دم آسمان تہ کورکھا تراس ہر کن کھجا کم خاطر بہرحال یہ معراج سمجھان پتہ کور مشاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتن واریاہن چیزن یم بیان کر مگر ون کت یہ کہ یم لوگ ونان اللہ تعالیٰ ہر جائے یہ چند ون غلط کیا ون غلط ون غلط کیا دے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور پان سوال اللہ تعالیٰ چھکا یہ کور برو کن حدیث منگی مسلم کھڑی صحیح ہے یل تمو پان سوال کور یور جواب آو تس پہ سات مون آج مومن دن جواب کیا تھی تک چیز تھی یہ زن مون مگر مصیبت اکس بانجی سند ہو جواب ونکس مسلمان نیران تس وجہ یل نت زانے تھو یہ وہ تم لوکن سو امس گڑبڑ کور یہ وہ تم لوکن سو امس وس یہ ہر جائے ہوتین تیتین یس مز ہوتم نعوذ باللہ من ذالک پتہ کت واتان یہ انسان تباہ گھت برباد گھت اور بیش ہمت کران مشوار یاد مے پرس اکہ شخص مس اللہ تعالیٰ عرشس پہ مستعد تہ پتہ پن کن دپا بس دین ونان لوکن تر کیا جواب مے اور دن یل تیل عرش اس کن سہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس ہمت کت پہ آئے اکس انسان کہ اے مون اللہ تعالیٰ سن بارس مجھ کیا پنس ایمانس وچھے بہ کیا چھس ونان اور شیطان یسانی کہ اللہ تعالیٰ پہ ون انسان تم زانا یسانی وان تقول علی اللہ ما لا تعلمون یہ ابلیس یسانی یہ کہ اپری گھ گڑبڑ اپری ڈلی اور یتن وچھان چھو تہ یہ بخاری 350 نمبر حدیث یت من ام معراج کی ذکر چھ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس برہ کن وچو کی آیات بی وچو احادیث یمو سی وٹ تران فکری سے اللہ تعالیٰ مستوی اس پہ لائف کت پہ عرشس پہ اور تمہ پتہ کی چیز قرآنس اندر یا حدیث اندر مسلمانس باسے ہے شاید خبر چھا ایمان ہوت مخالف شاید یعنی عرش پر مستوی آپ ماش مخالف مگر یاد گھس تعلق یل کھ محکم چیز آ واضح کت آس کھا مبہم غیر واضح انسانس باسان کت یہ گھر محکمس تحت تحت حل کر چاہے دل مبہم غیر واضح کھانا چیز برہ کن آئی سمجھ کی سہ تحت کرک حل یہ واضح تر بارس مز مکلو گو ٹھیک گو توے مسلمان بایا اصل وچن کہ صحابہ کت طریقس پہ تم کیا سمجھان یہ ان شاء اللہ ات بارس وچن اللہ تعالیٰ دین مے تہ تہ ہر اکس مسلمانس توفیق کہ صحیح عقید تھو اللہ تعالیٰ سن بارس من چاہے تسند زار کس بارس من چاہے تسند صفات ہند بارس من چاہے تسند افعال ہند بارس من اللہ تعالیٰ دین مے تہ حق توفیق تہ ہر اکس مسلمان ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.